نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نویں پارے کا رکوع نمبر پانچ ہے. جو آیت نمبر 127 سے 129 ہے. پارا نمبر 9 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 127 ٹو 129. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وقال الملأ اور کہا سرداروں نے من قوم فرعون قوم فرعون میں سے آتذروا کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ موسیٰ کو وقومہ اور اس کی قوم کو لیفسدو تاکہ وہ فساد پھیلائیں فی الارض زمین میں ویذرک اور چھوڑ دیں تجھ کو وآلہتک اور تیرے الہوں کو قال اس نے کہا سنقتلو ان قریب ہم قتل کر دیں گے. بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں فرعون نے کہا. گو کے لفظ نہیں ہے لیکن اس سے آپ کو ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے گا یا مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے گا. سنقتلو ان قریب ہم قتل کریں گے ابناءہم ان کے بیٹوں کو ونستحیی اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے نساءہم ان کی عورتوں کو وَإِنَّا اور بے شک ہم فَوْقَهُمْ ان کے اوپر قاہرون غالب ہیں. قَالَ کہا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے استعینوا مدد چاہو تم باللہ اللہ سے وصبرو اور صبر کرو ان الارض بے شک زمین للہ اللہ کے لیے ہے یورثو وہ وارث بناتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے والعاقبتو اور انجام للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے. قالوا انہوں نے کہا اوزینا ہم اذیت دیے گئے من قبلی اس سے پہلے ان یہ کہ تاتینا تو آتا ہمارے پاس او من بعد ما اور اس کے بعد جو جیتنا تو آیا ہمارے پاس قال، اس نے جواب دیا، اسا ربکم، قریب ہے کہ رب تمہارا، این یہلکا، کہ ہلاک کر دے، عدوکم، تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم، اور خلیفہ بنائے تم کو، فی الارضی، زمین میں، فینظرا، پھر وہ دیکھے، کیف تعملون، کس طرح تم عمل کرتے ہو؟